Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da buluştuk yine. 8.18 oldu saatimiz Salı sabahında ve haftanın ikinci gününde uykusuzluk başladı. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk, günaydın. Ya şu adamın 30 saniye içindeki olaya hakimiyeti, efendime söyleyeyim, dominasyon ve haksızken haklı konuma gelmesi olayına hakikaten hayranın, teşekkürler Ege. Yıllar içinde gelişen bir pişkinlik diyoruz biz buna. Profesyonellik değil. Evet, pişkinlik, kemiksizlik deyince akla gelen tek isim, tek marka. Hoş geldiniz Ege Kayacan. Pişkinlikten markayım. Hoş geldiniz, buyursunlar. Daha ne oluyor, ne bitiyor? Ne oluyor, ne bitiyor? Öncelikle herhalde kutlamalarla başlayalım isterseniz. Evet, hakikaten başlayalım. Öncelikle hangisini? Büyük Britanya'yı kutluyoruz. Lütfen Britanya olarak. Yalnız bir günde nasıl İngiltere aşığı olduk ülkecek? Ya öyle işte zaman. Yani bütün her şey böyle. Biz hep öyleydik de. Aa, öyle deme ya. Dün herkesin yani basketbolla. Ben hep öyleydim. Doğru söylüyor Fahir. Biz hep öyleydik. Bende de tatlı bir vardı öyle bir Fahir. Doğru, sizin arabanın arkasında bize her yer Londra diye yazı var. Ne, onu anlamadım ben. Ya evet, onu aslında öne yapıştıralım dedim de ben Fahir'in sağduyusuyla arkaya yapıştırdık. Bir de bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. İngiltere'nin adı ne zamandan beri Britanya olarak geçiyor? Çok özür dilerim. Büyük Britanya diye geçer Fahir. Ya büyüğünü de atmışlar. Hatta da Büyük Britanya takımı buraya getir diye de bağırılır. Niye, ne oldu da Britanya oldu? Ne değişti? Hani biz Türkiye diye adımızı hani yurt dışında da Türkiye olarak herhalde etsin. Şimdi kaç kişi bir basketbol takımı yedeklerle falan? Yedeklerle 12. falan 3-5 kişi var toplasan. İşte herhalde anca İrlanda falan filan oraları da katınca toplayabiliyorlar gibi bir şey olabilir. Yani böyle. Yani sadece İngiltere'den çıkmıyor olabilir o kadar insan sayısı. Basketbolcu tabii ki insan dediğinde. O yüzden bilmiyorum ondan. Herhalde ondan. Herhalde ondan. O tip bir şeyden herhalde. Kaidesi vardır. Başta Britanya olmak üzere milli takımımızı. İngiltere bir şey yapmadı ki canım. Yani yaptık şey sonuçta. Sportmenlik. Gidiyoruz şu turnuvadan. Hiçbir numaramız olmadı. Bari son maçımızı kazanalım. O Archibald'a rağmen kazanıldı o maç. O Archibald denen sıra rağmen kazanıldı. Çok özür dilerim. Sırık diye konuşacağım bundan sonra kendisine. Tabii tabii. Herkes orada birbirine sırık diyor zaten. Hayır. Yani insan dedi. Esprisi kalmamış kelime. Basketbol takımında. Ya öyle deme Ege, biz burada dün konuştuk. Ne motivasyonlarıyla motivasyonlarıyla motivasyon. Bir tencere karnı yarıkmış işte. Maçtan sonra herkes onu konuştu. Nasıl? Ömer Aşık'la aynı takımda olan bir takım işte Büyük Britanya'da bazı oyuncular var. Hatta işte bugün onların isimleri de var gazetelerde. İşte ne karnıyarık hastası var. Luol Deng işte, ne bileyim, bir şeyler istedi adam maçtan sonra. İzlemediniz mi siz onu? Luol Deng özellikle, Ömer Aşık artık bana bir herhalde bir iyilik yapar falan, bir sakal diye atar falan gibi. Resmen öyle bir o tip bir teşvik primi mi denir ona? Ne denir? Gerçi maçtan sonra olana maddi da teşvik manevi primi demişler. Sakallı mı istemiş? Ne istemiş? Evet ya, hidayetle Ömer Aşık'tan Chicago Bulls'ta oynuyor ikisi de. Açık açık böyle bir şeysin. Herhalde herkes de öyle yorumladı yani. O televizyonda da falan, yorumcular da bir tencere karnıyarık, yaprak dolma, işte ne bileyim bir şeyler. Gönder Türk Hava Yolları'yla, versinler karnıyarıklarını yol boyunca yesinler ya. Lokum tipi bir şey bence daha temiz olur ya. Karnıyarıklı marnıyarık. Artık dolabını mı olacak? Basketbolcu ya bunlar, bol yer. Bol yer. Bunlara bol tutacaksın. Acıkmış oluyorlar. Doğru. Öncelikle Türk milli takımını da kutlayalım. İspanya'yı yendiler. Tabii bize esas. Esas o. Biz İspanya'yı yenmeseydik de İngiltere yendi diye çıkıyorduk değil mi? Çıkıyorduk ama ikinci turda puanlar önemli. Evet, 65-57 yendi 12 dev adam. Hakikaten de süper de oldu. Bir günde değişti bütün işler. Hakikaten havamız değişti memleket olarak. Ne zaman şimdi ikinci tur maçları başlıyor? Hemen aslında bence bana kalsa hemen başlatırım yani. Çocuklar çünkü bir maç yapıyorlar. Soğuyor, doğru. Soğudu muydu hiç şeyleri kalmıyor. Bir esprileri kalmıyor. İşte öyle anlatmamışlardı muydu falan diye, anlatmayınca ikna olmamışlar. Halbuki deseler soğudu muydu, soğuduk muydu, hiçbir esprimiz kalmıyor falan deselerdi. Ama dur bakayım. Yarından itibaren başlıyormuş. Şöyle bakıyorum, bayağı da güzel rakiplerimiz var. Diğer gruptan gelen. Hadi bakalım, başarılar diliyoruz o zaman milli takımımıza. Yavaş yavaş diyoruz. Evet, yavaş milli yavaş takımımızı birden abanmasınlar. Birden bir yüklenme olmasın. Oktay'cığım dur, sakin ol, hiç sinirlenme. Ben biraz sinirlendim falan. Evet, Oktay sinirlendi. Oktay'ın sinirini almak üzere. Bugün size müjdem var. Onu tabii Oktay o coşkuyu yaşadı. Ben de görsün. Ne müjdesi? O zaman sadece bana bir müjde oluyor değil mi? Hayır canım. Şu anda bana sana müjde ama Oktay müjdesini çok aldı. Teşekkürler. Ama bana hala müjde etkisi devam ediyor Fahir, biliyor musun? Ya, o ağzımın içinde o tat devam ediyor yani. Ben size bugün bir şey getirdim. Ben istemiyorum müjde. Ağızlarının içinde tatlı oluyorsa. Aa, öyle deme, peşin hükümlü davranıyorsun Ege. Evet, peşin hükümlü. Ege'nin hakkını da ben şey yapabilirim. Tamam, olur valla. Ya da ben valla veririm. Peşin hükümlü kadar çirkin de bir laf yokmuş ya şimdi. Duyduktan sonra bir yakın çevremden duyunca bir rahatsız oldum. Peşin hüküm. Hiç de kullandığımız bir laf değil. Kimin dedi ona ilk? Ben mi dedim? Sen dedin. Allah da benim cezamı versin ya. Vurma Oktay kafana kafana. Peşin bir de ağzını hüküm. Yıka güzel. Madem haksız taksitli hükümlerimle karşınızdayım. Belki de. Belki de. Neymiş? Size bugün... Kırşehir'in meşhur... Yok tatlısı canım. Abanoz mu getirdin? Yok be. Bu gene ama tatlı doğru. Kendi ellerimle ettim size. Marmelat ettim. Güzel bir marmelata kimsenin hayır diyeceğini. Bahçenin meyveleriyle. Bahçenin meyveleriyle yaptığım marmelatlarla hayatımda ilk kez gidenemem ama ilk kez gidenemem mi? Marmelat. Ben gideyim, ben de bir ağzımı yıkayayım ya. Ekmek var mı? Ekmek var. Ekmek var. Marmelat mı? Tabii yok, ekmek de var. Hadi niye zaman... biraz az getirdin yalnız Fahir? Durum yok adamın. Hayır yani evde o kadar çok yaptım ki bir de bunu falan dedin. Kavanozun mu yoktu? Yoksa iki tane aynı boy kavanoz mu bulmak zorunda hissettin kendini? Hani bir bozulma ediyorum. Olmasın bilmem ne olmasın diye. Ve o kadar küçüklükte iki kavanoz ancak bu mu? Daha doğrusu aynı olan iki kavanoz o kadar küçük. Valla doğru söylüyorsun. Ciddi mi diyorsun? Yani o zaman yok. Ben bunu boşaltayım da bir yarın da bir daha getir. Evde 5 kilo marmeladım var ya. Onu o zaman dinleyicilerimize dağıtacağız abi. Ne yapayım ya? Dinleyicilerimizin de bir neşifesi yerine gelsin. Ben sana söyleyeyim. Neşve bugün size birlikte... marmelat dağıtıyoruz. Tamam, tam telekutu gibi olduk işte. Sağlık Bakanlığı falan şey yapar mı ya? Ya yayından bu, böyle ev yapımı... Hayır, zehirlenme falan olmasın Fahir. Telekutuda da öyleydi. Kaymak geliyordu, reçel geliyordu. Ama onlar kutulu geliyordu. Ya kutulu onlar. Ya biz bir de kavanoz ne olacağız? Hayret. Ne olacağız mı? O zaman isterseniz bir reklam dinleyelim. O sırada ilk önce kendi yemediğimiz şeyi dinleyiciye yediremiyoruz biliyorsunuz. Ben yedim. Şahane yedim vallahi. Güzel. Tabii sen de bir tadına bak. Ona göre yayından duyurusunu yaparız. Kaka gagalıyor. Gagalıyor. Radyo Tüperası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler, buyursunlar. Oktay buyur artık. Ya marmelattan şey oldu, ağzım yapıştı. İçimiz dışımız marmelat oldu sabahın behrinde. Vallahi millahi. Ama yani şöyle genel değerlendirmeleri alalım, ne diyeceksin? Çok güzel. İnsanlık için. Sen beğenmedin mi ya? Bu anlamaz ki ağzını. Deve hamuru gibi bana söylüyor. Beğenmedim. Bir de içeride hiçbir şey söylemedi daha bak. Koca koca ekmekleri bandı. Ekmek mi yedi, marmelat mı yedi, ne yedi belli değil adamın ya. Ondan sonra da içim yandı deyip. Üstüne kahveyi abandı. Neyse, Ege konumuzu ayrıca bir işleyeceğiz. Sen ne diyorsun Oktay? Sen de beğendin. Tabii ben beğendim. Tamam, gönül rahatlığıyla bugün kepçe kepçe dağıtıyorum. Oktay'a beleş olsun zaten. Lütfen beyler, ağır laflar. Yani Ege o kadar zaman sonra geliyorsun. Daha ikinci günden lütfen laf sokma. Daha bir hafta sonrasında başlayacak diye biz öyle anlaşmıştık kendi aramızda. Olsun be. Olsun o da be. Güzel. Yarın dizilerimiz başlıyor. Bak Kuzey ve Güney başlıyormuş yarın. Ya da Kuzey ve Güney nedir? İşte bu senenin patlangaç dizisi diye geçer. İç savaşı mı anlatıyor? Ne bu? Hı-hı, Kuzey Güney İç Savaşı. Konuştuk ya İgizim, aynı şeyleri konuşma bari. Siz aranızda konuşmuşsunuz. Kıvanç Tatlıtuğ vardı ya, bodybuilding yaparak kendini kıvama soktu. Kıvanç Tatlıtuğ'un şeyi bu seneki dizisi şeyle oynuyor. Geri dönüşüm mü? Comeback mi? Neydi? Öteki Fatma Gül'ün adı neydi ya? Beren Saat dışında biriyle oynadığı dizi tamam, diye geçer. Tamam doğru. Kıvanç Tatlıtuğ. Heyecanla beklediğimiz dizi desenize siz. Ya sana. İşte o heyecanla beklediğimiz dizi bu gece televizyonlarda mı Oktay? Bu akşam değil, yarın akşam. Yarın akşam. Şimdiden hazırlıyor bütün gazeteler bizi yavaş yavaş. Şimdi, nasıl bir başarıysa bu. Lütfen yerlerinizi ayarlayınız, kimselere kaptırmayın. Kıskanılıyor mudur Kıvanç Tatlıtuğ ya? Kıskanacaksın Kıvanç Tatlıtuğ. Kıskanılıyordur ama ne kıskanacağız Allah sen aşkına. Sen benden bahsetmiyoruz, şey yapma. Oyuncular da oyuncu kıskanır. Olarak yani bu dizi dünyasındaki oyuncular tabii, falan filan. Şimdi düşün bir Akasya Durağı'ndaki adamı, bir tarafta da şeyi düşün yani. Niye canım Akasya Durağı diyorsun? Doktorlarla da ilgili bir sürü konuştuk. Kutsi'yi düşün. Yemin Kutsi şey demiyor mudur? Kutsi'ye doydum. Aslında var ya orada ben de orada. Senin haberin var. Yok. Son bir aydır televizyonlarda, hatta televizyonda diyeyim tek kanalda doktorları sabahtan akşama kadar bütün bölümleriyle beşer kere verdiler. Herkes Kutsi aşağı Kutsi yukarı. Tabii Akasya canım. Durağı da öyle Fahir yalnız. Tabii Akasya Durağı da öyle. Bir numara doktorlar, iki numara Akasya Durağı. Bir de çocuklar duymasın. Onu fark ettiniz. Çocuklar duysaydı artık yani. Valla o da var ya maalesef. Maalesef derken görmediğiniz için maalesef. Maalesef tabii büyük bizim için büyük kayıp. İnsanlık için küçük maalesef. Evet, o zaman aylara göre meslekler dosyasını açıyorum ben. Çok güzel oldu. Açayım şey mı bu aylık mevsimlik işçiler için şey mi? Evet, mevsimlik işçiler için bültenimizi sabah okuyalım. Herkes ona göre işini gücünü. Ocak'ta ne iş yapabilirsin? Şubat'ta ne iş yapabilirsin? Öyle bir şey mi yoksa? Hangi işe hangi ayda gireceksin? Hayır canım diyor. Hangi ayda doğduysan ne tip iş sana uygun? Araştırma bu. Nereden? Tamam. Ocaktan başlarsak bana gelinceye kadar çok. Ocaktan başlar. Memleketin yarısının doğum tarihi 1 Ocak. O yüzden onların ilk önce bir işe yerleştirmesi lazım. Sevgili dinleyiciler ne yapayım? Biri diyor Ocaktan başlamayalım. Benim daha doğum tarihim Eylül. Biri diyor 1 Ocak. Üstelik bunu çoğunluğa dayandırıyor. Ne yapacağımı şaştım. Tabii ki çoğunluk kazandı Oktay. Ocaktan başlayacağız. Ocakta şöyle demiş. Ocakta doğanlar için. Ocakta doğanlar için genelde doktor ya da tahsilatçı gibi meslekler uygun. Tahsilatçı. Aynı. Doktorla tahsilatçı aynı. Ne tip bir benzerlik kurduklarına dair herhangi bir ipucu vermişler mi? Hayır, zaten burada yani bunların ortak noktası ocakta doğan kişi. Yani mesleklerin birbirine benzeme şartı yok. Neredeyse babam gibi doktor olacaktım. Son dakikada tahsilatçı oldum. Tahsilatçı dediğim bu mafyanın iki tane adamı geliyor hani. Senetleri tahsil etmeye. O mu? O aynısı. O da kesiyor adam işte aynı doktorla aynı. Ya o ya da eskiden vergi toplayan şeyler varmış. Neydi onun adı? Böyle ev ev gezip vergi toplayan. Vergici geldi, vergi alıyorum, KDV topluyorum. Onlar mı? Bilmiyorum. Arabayla dolaşıyorlar. Etnik kökenini bilemiyorum ama yani o işi o. Muhtasarcı geldi diye böyle. Olabilir. Tabii muhtasarcı geldi hanım diye bir çığırdı mıydı biz? Çoluk çocuk muhtasarcının peşinden koşardık. Çok güzel günlerdi Oktay. Tahsilatçı odur herhalde ya. O tip bir şey. Şubat. Şubat'a bakıyoruz. Dur, aramızda Ege. Şubat var mı? Çok heyecanlandım. Abi çok güzel başlıyor ama aynen devam etmiyor. Sanatçı evet. Ya da trafik memuru olmaya eğilimli. Ege, ben yıllarca dedim senden çok iyi trafik memuru olur diye. Ama ya, sen neyi seçtin? Sanatçılığı. Üstelik de radyo sanatçılığını seçtin. Trafik memurluğu benim her zaman özendiğim meslek ama şey yani ne derler? Bunun sıcağı var. Ben en çok ona üzülüyorum. Sıcak ne demek ya? Yani sıcak hava. Sıcak havada şapkası da var canım. Allah Allah. Şapkayla çekilecek şey mi ya? Aa, sen tek başına düşünüyorsun. Sen geçerken bir trafik polisini görüyorsun ama onlar bir ekip ya. Onlar döndürmeli geçiyorlar sıcağı. Ben o işi yapabilirdim. Çünkü ve de pek çok memurumuzdan daha iyi yapardım. Benim çelik gibi sinirlerim var ya. Sen nerede başarılı olurdun biliyor musun? Ta zamanında bu ortalarda bir tane silindirik bir şey oluyorlardı, onun içine giriyorlardı ya Göbek'in ortasında. Aa, Göbek ortası. Esat 4 yolda başlamak i̇şte, isterdim ben. Sen orada duraman ki Ege, çok özür dilerim yani. Ben aşarım senin, değil mi? Biraz çılgın tarafım var. Senin benim. Hevesini kırmak istemiyorum kariyerinde, kariyer yolculuğunda ama. Sen orada duraman ki bırak o döndürmeli şeyi, varili. Yok bu adam İki var ya. İki tarafı açık varili bırak. Normal kavşakta duramaz bu adam ya. Olur mu? Bu vazife adamı. Yemin ediyorum beni tuvalet için bile gidemezdi. O affedersin silindirin içine yapardı. Ben sana söyleyeyim mi ne olur? Ama ben olmayınca zaten trafik polisi olmayan kavşaklarda diye bir paragraf var. O paragraf uygulanır nasılsa diyerek bir başka kavşağa doğru yürürdü en azından. Üçüncü paragrafa göre geçemezsiniz efendim diye. Bak mesela. Gerçi ben daha bugüne kadar birini park ettirmiş değilim ya. Park ettirmek. Gel. Sen park ettirdin mi? Gel yapmadım kimseye. Tabii. Ben çok kişiyi ilk gelgellerini ben yaparım. Genelde bana getirirler. Mesela ehliyet almış. Zaten hiç fark etmedin mi? Fahri'nin evinin önünde hep bir boş yer vardı. İlk gelgeller için. Tabii. İleride bana gelgelci dede diyecekler. Mesela bayağı bir muhterem bir zat olacağım ben de. Gelgelci dedeye götürelim diye bana getirecekler. Ben de çocukların ilk gelgelini yapacağım. Yalnız Fahir'in gel yaptığı adam çok güzel park eder ikincisinden itibaren. Doğru. Yani o zor parktır ama onu şahane yaptırır Fahir. Döve öğretir benim bildiğim. Trafik memurluğu bundan sonraki yeni şeyim. Yeni çıtan bu olsun. Evet yani. Konuyu karıştırmayalım. Mart ayına geçiyoruz. Şey olabilir mi peki? Ünlülerin aşk trafiği memurluğu. Mesela o onunla aşk yaşadı, sonra bununla aşk yaşadı kim? O işte aynı potada eritiyorsun aslında. Sanatçılıkla trafik memurluğunu aynı potada. Ya yani sen mesela şey diyebilirsin. Kim şimdi bazen insanlar şaşırıyorlar. O ondan ayrılıyor, bu bununla beraberken sen eşleştirmeleri yapacak adam sensin. Yani akışı sen belireceksin. Evet. Mesela, sensin gidiyorsun onunla aşk yaşıyorsun. Azra Akın'la Kıvanç Tatlıtuğ ayrıldı. Aha. Kıvanç Tatlıtuğ sen burada kime yapıyorsun? Onu mesela şeye yönelteceğim. Ayşe Gündüz'e yönelteceğim. Ayşe Gündüz kim ya? Ne bileyim isim bilmiyorum. Oğlum şimdi. Biraz magazin öğren o zaman sen de olur mu? Saçma sapan adamlarla kumaş tatlıtı. Benim magazin bilgim Deniz Pulaş'ta kaldı. İyi bayağı iyi. Ki Deniz Pulaş da kaliteli magazindi. Şimdi Deniz Pulaş'tan bahsetsek Berhudar ol evladım diye arar yani. Ya ben de Merve İldeniz'de bırakmıştım. O zaman bırakmıştım. Sen Neşe Erberk'i de hatırlarsın. Tabii canım. Gerçi hala Neşe Erberk. Neşe Hanım. Neşe hala. Hanım. Hakikaten Neşe Hanım diyorsun. Daktile diyorsun yani. Daktile. Neyse ya şimdi. Mart'a şöyle, gelebilir miyiz lütfen? Mart'a gelmeden önce Şubat'la ilgili bütün 12 ay içinde ne olamayacağının vurgulandığı tek ay Şubat. Yani hepsinde olabilir, olabilir demiş. Mesela sanatçı trafik memuru olmaya eğilim demiş ya Şubat. Şöyle devam ediyor. Fizikçi olma ihtimalleri çok düşük. Ya ben ne kadar özeniyordum fizikçiliğe. Yani daha doğrusu yeni yeni özentilerimden biri. Ne? Şöyle kuantum fiziği değil mi? Teorik fizikçilik. Sergen'in de öyleymiş ya. O da kuantum fizikçi çıktı. Siz baş başa iki arkadaş çok iyi şeyler yapabilirsiniz ya. Teorik fizikçi veya matematikçi. Bu aralar çok özendiğim şeyler. Bana mı özeniyorsun yani? Teorik matematikçi. Ben diyorum tombul böyle. Matematik ve teorik matematik. ODTÜ tombul matematikten mezun olan tek arkadaşım. Tombul matematik diye bölüm olsa ben girerdim ya. Ya. Ne kadar, ama matematik olunca puanım yetmedi. Eskiden bir sempati vardı. Şimdi obez matematik diye bir şey olsa hiç herkes uzaklaştı. O tombul matematiği ondan kaldırdılar diye tahmin matematik ediyorum. Matematik konusuna döneceğiz falan. Neyse devam et. Mart'a bir gelemedi. Mart. Kurban pilot bir ya da iki... müzisyen oluyorlar. Mart tabii. Martçılar. Lady Gaga. Mesela. Ve, gibi isimler. Güzel bir de pilot ismi ver. Veya Tayfun bilmem ne. Aa, olur mu? Bahadır. Ben pilotum. Benim tanıdığım tek pilot Bahadır var. Evet doğru ya Bahadır. Lady Gaga ve Bahadır Mart'ta doğan ünlüler arasında. Yani ikimiz arasında ünlü Fahir. Nisan'a geçiyorum. Diktatör olma ihtimalleri çok yüksek. Nisan'da. Çok iyi, o çok iyi. En güzel meslek bence. Uygun ülke bulmak lazım. Sırf Nisan doğumlu birine laf sokmak için mi yapılmış bu araştırma nedir? Yani kimse üzerine alınmasın. Bir takım isimler verilmiş. Sabah sabah söylemek istemiyorum. Mesela Kaddafi mi? Ne mesela? Daha da serti Fahir. O yüzden Mayıs'a geçiyorum. Siyasette başarılı oluyor Mayıs doğumlular. Hemen kendilerini siyasete yönlendirsinler. Açıkta siyaset diyoruz Mayıs'takilere. Haziran yönetici oluyorlar. Üst düzey yönetici. Hayır, düzey. Apartman yöneticiliğinden başlar. Başlar. Mıhtarlıktan. Nasıl başlar? Site yönetiminden tut. Apartman yöneticiliği Fahir. Bence zirvesi onun. Zirvedir en ya. En son yapılacak. Neden yani. En yaşlılar apartman yöneticiliği oluyor? Çünkü bütün kariyerinde yöneticilik yapıyor. Ondan sonra apartman yöneticiliğine en geçiyor. En üst bir CEO seviyesinde artık. Tabii canım. Sen genç apartman yöneticisi var mı hiç tanıdığımız? Tabii yakalandı. Var, bir o, kişi var. O apartmanların halini görüyoruz. Çöpler toplanmıyor. Ama... Apartman önü leş. Bahçe bakımsız. Park yerinde çizgiler çizilmemiş. Fulya'nın beyi Yusuf. Evet, Fulyalar onlar ailecek Fahir. Batırdılar apartmanı. Olur mu ya? Bir numara şu anda apartmanları. Apartman. Hadi herkes ya, parmak mı gösteriyor onların apartmanını? Doğunun yükselen yıldızı diyorlar o apartmanı. En sonki proje bana biraz saçma geldi ama LPG sistemi taktıracağım falan diyordu. Apartmanı. Ya diyorum o arabalar olmuyor mu? Sonra konuşamadık. Herhalde arabası mı var apartmanın? Öyle paralardan arttırıp araba alan adam var ya. Tabii yöneticilikte ya. Bir apartmana numara. Servis koydurmuş adam. Ne kadar güzel. Ve yazıyor oraya. Umut apartmanı mesela. Temmuz. Bak Eylül'e gelemeden içimi yani, bulandıracaksınız. Dur Fahir bir Temmuz'un Oktay doyasıya yaşayayım ya. Ha Oktay Temmuz coşkusu pardon. Artist veya aktrist olmaya eğilimliler. Makinist veya inşaat ustası demiş. Buradaki istler. Amele yani. Ama ne güzel işte ameli. İbrahim Tatlıses'in kariyer hikayesi. Amelelikten başlarsın. Ama orada şey demiyor ya şarkıcı demiyor yani. İbrahim Tatlıses oyuncu aynı zamanda. Aynı zamanda. Mavi oyun. Mavi. Söz yazarı. Oyuncu ama nasıl öpüştüğünü biliyoruz yani. Salat salatını nasıl... Mavi'deki öpüşme sahnesini getirmeyin gözünüzün önünde. Fosforlu. Ama... Fosforlu Cevriye. Bak, Fosforlu Cevriye. Hep iyi filmler diyorsunuz yani. Ve tabii ki ayağında... Aşıksın. Aşıksın. Makinist peki? Makinist. Aa YT'de makinist mi olma imkanı acaba? Ücretsizmiş yalnız o da. Çünkü neymiş? Demişler ki biz YT'den zaten para almıyoruz. Bayram sonuna kadar ücretsiz para vermiyoruz makinistlere. Ağustos bu ayda doğanlar arasında inşaatçı da bulmak mümkün. Ha, bizim mesleğe özeniyorlar işte. Yani öyle bir. Yazın doğanların evet. Alayını ameleye bağlamışlar reklam ya. Reklam zamanı geldim. Obama. Ya hayır bir saçmalama Eylül'e gelmeden. Reklam zamanı. Obama geldi. Ve Bill Clinton. Ağustos. Ağustosçular. Eylül. Eylül'ü bekletiyorum Fahir. Hayır bekletme kurban olayım bekletme. Olur mu bekletiyorum. Ya Fahir reklam zamanı. Aceleye gelecek Fahir yoksa. Ya lütfen rica ederim. Hadi söyle söyle bir daha şeye girmeyelim. Ekim. Eylül ya. Şaka lan dur lan. Eylül. Sporcu. Aa. Burnu tıkalı bir sporcu duydunuz sevgili dinleyiciler. Kuaför. Veya kuaförçü de çok özendiği şeyler değil mi? Ve Fahir esas mutlu olacağın şeyi söylüyorum. Akademisyen. Akademisyen hakikaten çok güzel. Hem ODTÜ'de akademisyen olacaksın hem de aynı zamanda çarşıda kuaförün olacak. Evet mesela. O kuaför dükkanı alacaksın abi. Abi var ya benim işim garanti ya. Harbiden çok hoşuma gitti yani. Oralarda inşaat ben olacağım. Trafiği de Ege. Vallahi otuyu şey yaptık ha. Kalkındırdı. Otu yol olmasın diyoruz. Bu şartlar altında otunun yol olma imkanını söylüyorum. Yok diyoruz. Sıfır. Sıfır. Sıfır. Buradan bir alarm vereyim de gazetede görünce vermeden edemedim. Alarma, alarma, alarma, alarma. Bir kısmını Ege verdi, sen de devamını ver Fahri. Teşekkürler Ege'cim. Ha. İstanbul için alarm vakti. İstanbul'a İstanbul'a sıkı yağmur geliyor diye haber var bugün. Sıkı yani, sağlam yani, daktal. Gerçekte daktal yani. 9 Eylül Cuma günü etkili yağış gelecek. Zaten 9 Eylül'de oraya gelirse otomatikman 10 buraya Eylül'de de buraya gelmiş olacak. Herkes ona göre ayağını denk alsın diye uyarmış meteoroloji. Akıllı olun, arabalarınızı yıkatmayın diyorlar. Yani arabalarını yıkatma, bu hafta yıkatma. Şehir hayatının tek şeyi o ya. Tek yağmur yağacak deyince bir şey oluyor. Arabayı yıkatayım mı, yıkatmayayım. Allah'tan tek o sektörde değiliz ya. Araba yıkama sektöründe olaydık, vallahi bütün asaplarım bozulurdu ya. Habire şey, borsa takip eder gibi hava durumu takip. Gene düştü lanet olsun diye. Tabii zaten 9 yıkama... günlük bayram tatili mahvetti bizi diye ben oradan başlardım. Hava mafyasına müdahale ediyorlarmış. Hava durumu haberlerini şöyle gönderin, böyle gönderin. Meteorolojide adamları var hep. Hep. O mesela yanlış çıkan haberler oluyor ya. Hep onlar araba yıkamacılarmış. Hava çok güzel olacak hafta sonu. Ha, hafta sonu hava güzel mi? Cuma'dan arabaları yıkayalım. Hop tak, cuma öğleden sonra yağmur. Bitti gitti. Bir daha yıkatıyorsun bu sefer adam. Niye? Pazar yağmurlu diyor. Özellikle yaptırıyor onu. Ondan sonra pazar yağmur olmuyor. Hop bir daha araba yıkatıyor. Al sana yıkamacı dedi. Şimdi yıkamacı dedi. Gel gelci dede, yıkamacı dede. Oktay, sana da bir şey bulmamız lazım. Yağlamacı dede. Pas. Şimdi bugüne kadar biliyorsunuz pek çok coğrafi harita, beşeri harita, efendime söyleyeyim siyasi harita, nüfus haritası. Ve ideolojik harita. Ve ideolojik haritalar gördük. Daha geçen gün hangi film seyrediyordum hatırlamıyorum da. Gene Hatay'ın Suriye sınırları. Siyasi harita mı o, ideolojik harita mı? Aa, şey, maymunlar cehenneminde. Maymunlar cehenneminde. Hemen Eğitimbürge. En sonunda şey oluyor ya, virüsün nasıl yayıldığını gösteriyor. Evet. Baktın. Abi niye sonunu söylüyorsun ya? Hatay dedim. Bunu yine göstermiş. Suriye sınırları içinde göstermişler. Ama Almanya'daki Dresden Üniversitesi öyle mi yapıyor? Tabii ki hayır. 3 yıldır yaptığı araştırmayı bir haritayla sevenlerine duyurdu Almanya Dresden Üniversitesi. Dresden farkıyla. Dresden farkıyla tabii ki. 21. yüzyılın en büyük sağlık sorunu. Nasıl inanıyorsun Fahir Dresden farkıyla lafına? Ne bileyim, girişgah çok güzeldi. Girişgahlar. Girişgah dedesi. Girişgah dedesi. Girişgah dede. Çok güzel isimmiş yalnız girişgah. Evet, girişgah Anzer. Ama yaşlı ismi. Hayır canım. Bebeğe koyamazsın girişgahı. Olur mu canım, onun yaşlarını düşün. Kız çocuğu. Kız çocuğunuz olursa adını girişgah. Ama olur. Bebekken ne olacak, o çocukken o? Girişgah bebe. Olmaz işte. Giri bebeğe olur. Girişgah. Ya. Burada. Olmuyor yani. Gelmesin olur girişgah. Sadece. Okul hayatını etkiliyor. Olur mu? Kızın olursa girişgah, oğlan olursa güzergah. Hoş bence. En güzel isimler. Vallahi güzergah çok güzel isim. Güzergah diye çocuğum olursa adını koymaya şu anda yemin ediyorum. Güzergah diye çocuk. Tamam. Ama hangi çocuğumun olduğunu söylemedim. Onu sevenlerime bırakıyorum. Neyse. 514 milyon kişinin asap bozukluğu artık had safhaya vardı Avrupa'da. Evet. Avrupa bunalımda mı yani? Avrupa depresyon, anksiyete. Anksiyete bunu herhalde böyle okunuyor. Anksiyete. Anksiyete. Anksiyete. Anksiyete, uykusuzluk, şizofreni, bağımlılık. Aynı şey geçen hafta şey vardı. Türkiye için vardı. Türkiye'de de o yüzde bilmem kaç. Uykusuzluk falandı ya. Depresyon bu, falan filan diye haber vardı. Bütün asap bozukluğu. Bunamaya kadar gider demiş. Kısacası Avrupa apçı diyebilir miyiz? Avrupa apçı, asaplar bozuk, sinirler gergin, anksiyete. Türkiye'de ise her 6 kişiden biri bu konuyla ilgili tedavi görüyor. Üçümüz buradaysa herkesin hava hesabına göre. Ya içindeki bir miktar insan bence. 6 kişide birse, eşlerimizi düşünürsek aramızdan birisi ya da birisinin eşi. Bir yeriye diye düşünebiliriz bir bunları. Geçmiş olsun diyeceğiz, ne yapacağız? Ya hepimize haberi geçmiş olsun. Peki bu 6 kişiden biri nasıl diyeyim, sinir hastalıklarıyla mücadele ediyorsa bunu delirten öbür 5 kişi mi? Öbür 5 kişinin hiç mi günahı yok demeye getiriyor. Abi öbür 5 kişi değil de diğer bir 5 kişi olabilir. Onların herkes yanındakine... Diğer 6'nın Tabii. 5'i olabilir. Hemen en yakındakine bakmasın herkes. Bu sefer yani o da delirir. Doğru. Benim hiçbir suçum yokken beni hasta etti falan diye bu sefer o doğru. Da başka birini arayacak. 6'da 2 olacak. İstatistikler 6'sı olunca birinin daha morali bozulur. 6'da 2 olunca ne olacak? Dünyada bir başka hiç seni tanımadığın adamlardan mutlu olanlar olacak durup dururken. Evet doğru. Ve yani, saçma yani tanıdığın birinin mutlu olması mutlu olması, mı? Evet. Alakasız daha Çin'in iyi olur yani. Yangsun eyaletindeki bir... Ne yaptın sen? Kalem kapağından ses çıkardım. Evet. Sevgili dinleyiciler önümüzdeki haftada kağıttan rulo yapmayı öğreteceğim. Bakın. Kalem kapağından ses çıkaranlar. Evet. Geçmiş olsun diyoruz o zaman tüm Avrupa'ya. Ve Türkiye'ye. Dün ben sarhoş gibi böyle bir şey oldum ya. Bir... Anlatır mısın onu sarhoş gibi bir şey olduğun hikayesini? Şimdi biz yeni geldik ya eve. Evet. Dolap tam takırdı. Ben çok sistemli bir şekilde bomboş bir dolapta... Tam takır. Tam takır ne diyebiliriz oraya? Ne olabilir devamında? Telefonumuzu verelim dinleyicilerimiz tamamlasın da. Evet. Haler gelmesin. 250 gram marmelat veriyoruz sevgili dinleyiciler. Tam takır ama ne olabilir? Anında aramanız hemen lazım. Anında aramanız son lazım. Son 3. Tam takır. Son 2. 250 gram marmelat veriyoruz. Ben bir daha tam takır diyemeyeceğim. İçim bulandı tam. Tabii ki kabınızı getirdikten sonra veriyoruz. Çünkü Fahir'de 250 gramlık kap kalmadı. Evet. Tam takır maalesef diyoruz. Tam takırda kaldık. Hadi ya yok mu tam takırı tamamlayan? O yüzden bir süredir bizim oradaki güzel bir pideci dalandık. Lan siz geleli oradan... 4 gün oluyor. Ne daha içiniz kakılır. Ya jet lag pidesi denir ya ona ya falan. Ya anlamıyorsunuz. Dediğim gibi dolabımız tam takır. Kuru bakır. Hoppa! Puanlar bari masaya o zaman. Ay çok mutluyum. Tebrik ediyoruz. Kiminle görüşüyoruz efendim? Yasemin ben. Yasemin Hanım 250 gram erik marmeladı kazandınız. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok mutluyum. Şimdi hangi kavanozu boşaltsam diye düşünüyorum. Evet. Öyle bir sıkıntımız var maalesef. Ben kendi kavanozumu veriyorum Yasemin Hanım'a. Ay çok teşekkür ederim. Ama içinden 7 Ege olmaz. Saldın sen onun içine. Ne sabah sabah iğrenç iğrençleştirme. En fazla 2 tane kırıntı çıkar. Hiç merak etmeyin Yasemin Hanım. Tamam, mis gibi değil. Francan. Nasıl ekmek. Önemli değil ya? Ekmek bandı içine. Siz yine kabınızı getirin de. Çünkü kabı ayrı olanın tadı ayrı olur. Hayır. Teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım. Görüşmek üzere. Marmelatımı ne zaman nasıl alacak? Yasemin Hanım. Efendim arkadaşlarım sizi arayacaklar. Telefonunuzu bıraktınız mı içeriye? Hayır. Yok, evet, servis vardır diye. O zaman tekrar arayıp telefonunuzu bırakırsanız bir kere telefonunuzu bırakmanız yeterli. Adresinizi kaydedecek arkadaşlarımız ve size marmelat postalayacağız. Siparişlerinizi de hep getireceğiz. Yemin ediyorum tamam. Marmelatı postalıyorum. Tekrar arayın bizi Yasemin Hanım. Yasemin Hanım arayın. Size marmelat postalıyor. Tamam anlaşıldı Fahir. Anlaşıldı Fahir evet. Çok tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Yalnız Fahir'in coşkusunu anlıyorum ya. Yaptığı bir pardon şeyi da. Paylaşıyor hakikaten. Hayır, çünkü paylaşılınca arttan tat nedir? Marmelatmıştı. Marmelatmıştı. Bravo marmelatmıştı. Radyo.com.tr Oldu hadi. Saat başı hadi. Hadi. Ay marmela. Oo. Geç anladım çabuk kaybettim. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gordion Alışveriş Merkezi'nden hediyeler sizi bekliyor her zamanki gibi. Gordion sinemalarından şahane davetiyeler ve Gordion Alışveriş Merkezi'ndeki Sultanahmet Köftecisi'nden iki kişilik köfte menüsü. Köftelere doyanlar dün bizde mutluluklarını ağızlarındaki o tadı paylaştılar. O tat neden sizin ağzınızda da gezmesin? Evet, damaklarına yapışmış o yağı hepimiz birbirimizle paylaştık değil mi? Damak yağı kadar insana güven veren başka bir şey var mı ya? Bir insan bir daha hiç aç kalmayacağını o damak yağını böyle diliyle savaştırdığında anlar. Sırf o hissi bulmak için sucuk ve ayran içen adam var ya. Sucuk yerken ayran içen. Yağ damakta doldurmak için. Bir an önce donsun diye. Evet, bugün neyi yağlar donsun sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Siz hangi ünlüyle aynı günde doğdunuz diye soruyoruz. Evet bu kadar basit. Küçük bir araştırma yapın. Hepimiz o araştırmayı yaptık. Belki bazıları da biliyorlardır. Ya belki biliyorlardır ama ben öğrendim ve çok mutlu oldum. Önce bir kısım yaban isimleri söyleyeceğim. Biliyorsunuz doğum günüm yaklaşıyor. Evet. Öncelikle evet, bunun doğru. Müjdesini vereyim. O zaman ben sana hediyeni... Saçmalamaya gel. 15 gün sonra versem olur mu? Saçmalıyorsun. Çünkü çok hesaplı olacak benim için. Aa, keşke bekletseydin ya. Keşke söylemeseydin Ege. Şimdi William Faulkner. Aa, Columbus. Amerikalı yazarı biliyorsunuz. Dmitri Shostakovich biliyorsunuz Rus kompozitör. Ve biraz size isimleri söyleyeyim. Christopher Reeves. Rahmetli Christopher Reeves. Rahmetli Michael Douglas. Ve rahmetli Catherine Zeta-Jones. Ona niye öyle dedin? İkisi de aynı gün doğdukları için rahmetli mi oluyor? Otomatikman rahmetli olmuş oluyorlar. Bu ünlülerle aynı gün doğduğumun müjdesini şu an itibariyle sizlerle paylaşmanın huzurunu yaşıyorum. Ne kadar güzelmiş ya. Ölenler var mı Fahir? Christopher Reeves'i kaybettik. Bir de Shostakovich'i. Hayır yani senin doğum gününde. Kaybettik. He? Senin doğum gününde ölenler. Benim senin doğum gününde ölenlere bakamadım. Aa. Senin doğum gününde doğmuş hala yaşayan bir tek sen varsın. Demek ki yok. Yani senin doğum gününde ölen yoksa. Vallahi süper ya. Benim doğum günümde ölenler o kadar fazla ki. Yalnız bakar mısınız? Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones aynı günde öyle. Size bir enteresan gelmedi mi? Çok bence o sen o günde olmasaydı sana da enteresan gelmeyebilirdi. Ha bu arada telefon verdik ya. Onu alsak ya baby diye bugün. Lütfen evet. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar günaydın. Ben Koray. Beni unuttunuz hatta herhalde. Olur mu canım Koray Bey? Biz sizi hep hatırlıyorduk da biraz kendimizi naza çektik. Günaydınlar. 2 Ocak doğumluyum ben. 2 Ocak. Ocak. Ne kadar güzel. Yani aslında bir burukluk var mı sizde? Olmaz mı? Olmaz mı? Keşke 1 Ocak'ta doğsaydım diye, değil mi? Böyle 1 Ocak hep sizin şeye gidiyordur. Harala Gürele'ye gidiyordur. Olur mu ya? Niye burukluk? Tam tersine güzel bir şey olması lazım. Yani 1 Ocak böyle 31 Aralık'tan sonra 1 Ocak bir böyle herkesin bir keyfi kaçar. Siz tam o keyfi kaçırırken yarın benim doğum günüm havasına giriyorsunuz. Yok öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Nasıl? Niye moralimiz? Birleştirirlerdi zaten doğum gününe. Aa senin doğum günde aradan çıksın hadi. Yılbaşı hazır gibi. Hem de başka bir günde. Aynen. Bir de esprisi olan bir tarih değil. 2 Ocak yani. Ama 1 Ocak'ta biliyorsunuz böyle doğum tarihi belli olmayanların nüfustaki doğum tarihi olarak otomatik geçiyor. Yazılan tarih. Türkiye'nin yarısının 1 Ocak doğum günü. O açıdan da biraz böyle bir teselli vardır sizde. Kimmiş var, peki evet, 2 Ocakçılar tarihteki? Vallahi ben şu anda trafikteyim. Eskişehir yolundayım. İşe gitmeye çalışıyorum. Tamam ben açıkçası bakıyorum. Hani birileri ararsa söylerse ben de çok sevinirim. İnsanları da uyarmak isterim. Ta şu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yeni binası var. Oradan itibaren adım adım trafikteyim. Çıkmayan varsa başka güzergah kullanabiliyorsa kullansın diye aradım. Ben de işime gücüme bakayım diyorsunuz tam yani. Yolu bir daha söyler misiniz? Eskişehir yolu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın önünden hala devam ediyoruz. Armada'ya yaklaştım. Eskişehir yolunda tatlı bir coşku var bu sabah diyorsunuz. Yani. Evet çok tatlı çok. Koray Bey öncelikle Oğlak Burcu olduğunuzu herhalde biliyorsunuzdur. Evet evet. Evet diğer bilgilerinize ulaşmaya çalışıyorum ben. Annenizin kızlık soyadının 3. ve 4. harflerini alalım. TC kimlik numarasında. Onu da vereceğim. Bir de kredi kartınızı radyoya bırakabilir misiniz? Onu isteyeceğim. Uğraşmak istemiyoruz çünkü. Evet çok sıkıntı oluyor sonra ya. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. 2 Ocak'ta doğmuş herhangi bir ünlü yok. 1 Ocak eğer olsaydı siz... çok vardı ya. 2 Ocak'ta Defne yok. Defne Samyeli. 2 Ocak. Filiz Akın. Ay. Bravo. Severim. Kate Bosworth. Ay Kate Bosworth. Sevgili Kate. Ondan sonra devam ediyorum. Çok doğru bir site bulamadığım için şimdilik bu isimle yetinmenizi rica edeceğim. Tebrik ediyoruz sizi efendim. Teşekkürler sağ olun. Ve ünlü olmanızı temenni ediyoruz. Yarın öbür gün 2 Ocak'ta espriniz hazır. Filiz Akın da aynı günde olmuş ya. Bir keyif. Zaten bir keyif. Bununla ilgili başka bir espri de yok. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yalnız 1 Ocak'ta doğan bayağı şeyler şanslı yani. Mıdır diye bir şey var ya. Niye öyle? Bir sürü cevap veriyorum. İnternette böyle bir şey var. 1 Ocak'ta doğanla şanslı mıdır diye. Günaydın efendim. Nasıl yaptım onu ben? Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alo. Alo buyurun kimle görüşüyoruz? Merhaba Hakan ben. Hakan Bey dinliyoruz sizi. Ne zaman doğum tarihiniz? 3 Mart. 3 Mart. Evet. Hemen giriyoruz dosyalara. Siz aklınızda var mı isim? Benim dosyam bir enteresan. Ben 2,5 ismi vereyim isterim. Bir tanesi Vivaldi. Vivaldi evet. Diğeri de Ortega futbolcu. Ortega. Hangi uçta yer alıyorlar ben bunu anlayamadım. Benim müziğin zirvesinde diğeri. Diğeri de futbolun zirvesinde. Ama Ortega nerede oynuyordu? Fenerbahçe'ye geldi değil mi Ortega? Hakan Bey? Valla Arjantinli futbolcu diye yazıyor. Onun dışında hiçbir fikrim yok Ortega ile. Aa olur mu ya? Biz bildiğimiz Ortega ya. Peki. Aa olur mu? Jan Garbarek. Bakın. O da var evet. Ondan sonra Ortega'yı söylediniz. Diğer isimleri siz de bilmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki Dominik... Hakan Bey size Ortega Hakan mı desinler istersiniz? Vivaldi Hakan mı? Vivaldi Hakan'ı tercih ederim. Vivaldi Hakan olarak o zaman ekledik listemize. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Tamam abi. Ne mutlu size Vivaldi ile aynı gün doğan insan. Jan Garbarek ya. Jan Garbarek'le aynı gün. Bakayım başka kim var. Bak öyle deseydi iki uç isim vereceğim. Vivaldi ve Jan Garbarek diye. O da iki uç olmuyordu. Ama Daha bir bana bir mantıklı gelmişti halbuki. Neden öyle oldu ya? Allah Allah. Yani bakıyorum. Beni bir yere çekmeye çalışıyorlar sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Hangi ünlüyle aynı gün doğdunuz? Ve bunun size ne faydası oldu? Şimdi daha güzel bir temele oturdu. Hangi ünlüyle hangi ayda hangi günde doğdunuz ve ne tip bir faydası ben oldu? Ben Michael Douglas'a mesela aynı gün doğmamı... Sen Michael Douglas'ı andırıyorsun yalnız. Evet, yani şimdi bir de şeyi de biliyorum. Hiç ifrada kaçmayı ben oradan... İfrada kaçmayı sürekli beynim... Nasıl andırıyorsun? Hiç alakası yok ya. Aynı canım. Aynı. Vay, aynı. İki sefer ifrada kaçmadan dediğin bir yere bağlanmayacağını düşündüğüm için araya girdim. Benim sen babam eğer da... önemli bir şey söyleyeceksen devam edebilirsin. Kirk Douglas'a benzerdi. Nasıl? Ne alakası var ya Michael Douglas'a? Aynı canım Fahim. Aynı ya, aynı Oktay. İkisi de ifrada kaçmıyor. İfrada kaçmayacaksın. Ama bak Michael Douglas'ta Catherine Zeta-Jones'un mesela ortak bir üretimi. Günaydın üretimi, efendim. Çocukları yani dersen o ayrı. Günaydın. Alo. Alo. Görüşürüz. Günaydın, merhaba, ben Bahadır Veteriner. Merhabalar Bahadır Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Neredesiniz şu anda? Veterinerde misin? İyiyim şu an. Aa, ne güzel. Neredesiniz Bahadır Bey? Şu an veterinerlik yapmıyorum. Bir holdingde çalışıyorum. Bir holdingde çalışıyorsunuz. Onu biliyorum. Evet. Yani bunu daha da açıklayın. İnşaat firması. Bahadır Bey, biz sizin doğum tarihinizi hemen alalım. Gün ve ay olarak. Ondan sonra sorularımız. 28 Mart. 1967. 67. 28 Mart. Evet. Aklınızda kim var? Bu araştırmayı yapmıştım aslında. Bakmıştım internetten ama şu an o isimlerden hiçbirisi aklımda yok. Aa, olur mu? Bu hizmeti biz veriyoruz. O kadar çarpıcı bir isim yoktu demek ki. Pardon. Bernard Shaw ya da Ernest Hemingway gibi böyle marjinal bir yazar Hayır, var. Hayır. Bernard Shaw benim doğum günümde. Hiç sizi üzmek istemem ama Bahadır Bey. Bernard Shaw 26 Temmuz benim doğum günüm. Ya da benim doğum günüm. Alakası yok yani. Öldü mü acaba ya? Galiba öldü. Oktay'ın doğum gününde öldü. Sizin doğum gününüzde doğdu. Siz doğurdunuz, Oktay öldürdü. Öyle bir durum var ortada. Peki ne derler, o ünlü isimleri gördüğünüzde hakikaten bizim tavırlar biraz birbirine benziyor gibi düşünceler oldu mu hiç kafanızda? Ben bu konuda birazcık tam aksi yönde düşünenlerdenim. Bu burçlara falan hiç inanmıyorum. İnsanların doğuş tarihlerine, doğuş günlerine göre gruplandırılabileceğine inanmıyorum. Niye canım? Onun mesela için, şimdi... Aynı günde doğduklarımı da baktığımda hiç benzerlik bulmadım. Doğum tarihine göre insanı ayırt etmiyorsunuz ama mesela 18 yaştan küçük gibi şeyler var. Evet, onlar ayırt edici özellikler oluyor yani. Hayır, onu demiyorum. Yani bu burç meselelerine falan inanmıyorum. Bahadır Bey, hiç mi inanmıyorsunuz? Hiç inanmıyorum. Hiç, sıfır mı? Yani bu konuda kendimce bir araştırma yürütüyorum. Okuyorum, dinliyorum, konuşuyorum ve hani objektif bir gözlem yapmaya çalışıyorum. Hani böyle bir korelasyon varsa anlayayım istiyorum ama onu hiç bulamıyorum. Bence bu sadece insanların benzetmek istemesiyle alakalı bir şey. E tabi birçok şey de olduğu gibi bu da öyle. Doğru söylüyorsunuz. Yani Elis Batur'un bir lafı var burada. Öyle olsaydı eğer 12 cins insan olurdu diyor. Ama şimdi yani. Tabii bir de yükselenleri var yani o yükselen i̇şte, kısmı orada. Her şeyi açıklamaya yetmeyince yükselenler devreye girdi orada sonra. Orada 144 ediyor da çok çeşit değil aslında. Ama hayır, bir de orada gökyüzündeki yıldızların durumunu da işin içine katılacak. Bu tartışma devam eder. Sonuçta 8 nota var demek gibi bir şey olabilir. Kimi astrologlar evet. Böyle değerlendiriyor bunu yani. Kimler varmış Bahadır Bey'de? Valla internetten tamamen kaldırılmış Bahadır Bey'in tepkisinden dolayı galiba. 28 Mart doğumlu ünlüler diye bir şeyi koskoca Google'da bulamıyorum ben. Sen misin inanmayan? Koskoca Google'da bulamıyorum Bahadır 28, Bey. Evet, 28 Mart'ta doğan ünlüler diye yazdık. 27 Mart'ta doğan ünlüler bunu mu demek istiyorsun? 27 var, 29 var, 28 yok. Nasıl olur ya? Ya ne oldu? Onu ne oldu Bahadır Bey? Birden inanmaya başladınız. Acaba Bahadır Bey'in tepkisinden dolayı mı kalktı yoksa bundan dolayı mı bir tepki oldu? Neyse, ona bakacağız. Peki, çok teşekkürler Bahadır Bey. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bu yıldızlar hiç tepki göstermeyeceksin. Bir anda konumlarını keserler, ayağını keserler tabii. Bahadır Bey bakacak şimdi, yarın öbür gün holdingde işler, kim bilir ne olacak. Sen misin inanmayan? Merkür'le bir ters açı yapsın da göreyim ben Bahadır Bey'i. Ben Bernard Shaw'a bir bakayım, dur ben. Sen o Bernard Shaw'a. O Bernard Shaw'a. Öldü mü, doğdu mu? Seslerini size her ne kadar yansıtmamaya çalışsam da ciğerimi delip delip geçiyor sesler. Telefonumuz 210-30-30. Hangi ünlüyle aynı günde doğdunuz ve ne faydasını gördünüz? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yiğit ben. Yiğit Bey, neredesiniz şu anda? Ya ben şu an iş yerimin park yerine girdim, bekliyorum. Oh be, sizden rahatı yok valla. Hadi geçmiş olsun. En güzelini yapmışsınız. Ben de sizin yerinizde olsam iş yerinin park yerine hiç gider orada beklerdim. 5'e kadar çıkmayın oradan Yiğit Bey. Yok, çıkacaksınız herhalde değil mi? Ne zaman çıkacaksınız? Telefondan hemen sonra mı? Evet, evet. Yiğit Bey, iş yerinizde sizin adınıza özel bir park yeri mi var, yoksa böyle büyük bir park yerine kaptığınız yere giriyor musunuz? Yok ya, gölge bulduğumuz yere giriyoruz. Gölge bulduğum yer. En gölge yer patronun yeri mi? Yok valla, patron da geldiği saate göre güneşte de kalabiliyor. Aa, demek ki kurumsal bir firma. Peki, benim bir buradan şey anladığım bu, evet. Yiğit Bey, samimi cevap verin. Siz mesela çalıştığınız böyle yoğun bir çalışmanın ortasında sizin şirket görevlilerinden biri gelse, Yiğit Bey arabayı gölgeye park etmişsiniz, onu çeker misiniz müdür bey park edecek deseler, bozulur musunuz? Valla. Ve yani, çeker misiniz arabayı? Hiç olmadı ama aslında olsa. Başka bir firmayla oldu benzer bir durum. Nasıl oldu? Ya başka ya firma. Onların patronu mu, elemanları mı gölgeye koymaları için çekmemizi istediler. Siz çektiniz mi? Da yok abi, çekmedik, çeker miyiz? Yok ya, tabii orada çekmezsiniz de kendi patronunuz istese gölge yeri verir misiniz, vermez misiniz? Vallahi yapacak bir şey yok, veririm tabii. Çok affedersiniz. Aman müdür bey, olur mu efendim, ben zaten sizin için kapmıştım diye. Gerçekten de samimi cevabınız için çok teşekkürler. Yiğit Bey, hangi tarihte doğdunuz? Ya benim doğum tarihim çok ilginç değil aslında. Ben 19 Nisan doğumluyum ama bir arkadaşımın doğum tarihi biraz ilginç. Biz yani, zaten ilginç doğum günü aramıyoruz ki. Her gün zaten bir enteresan öyle değil bir şey, yani. Öyle bir şeye de olduğunu düşünmediğimiz için öyle aramıyoruz. Ama nedir arkadaşınızın doğum tarihi? 29 Şubat mı? Benim bu arkadaşım Alman, Katolik ve 24 Aralık Noel doğumlu. Aa, ne kadar güzel. Çifte bayram yapıyorlar her seferinde. Abi yok, çocuğunki araya gidiyor her seferinde. Onlarda da öyle bir sorun var tabi. Tabi doğru. Paskalyasıydı, yani. Yortusuydu derken çocuğun doğum günü valla. Evet, bu konuda ya birazcık uzak olduğumuz için hiçbir esprimiz yok. Ne oldu? Gece sustuk, bakın dikkat edin. Öyle bir gece çıkmaya falan kalksa hani ne, aile büyükleri zaten dindar olanlar o gece, yavrum bu gece değil ya, hafta sonunda denk getirelim falan gibi böyle kutluyorlardır geceyi büyük ya, ihtimalle. Şeyin, Ramazan'ın bayramının mesela ilk gününe denk gelse, hep Hicri takvimde doğmuşsunuz falan. Ama yani onun da her gün değişiyor, her ay değişiyor ya. Her sene bir 10 gün öncesine geldiği için 12 gün atar. Evet. İşte onun için hep bunlar düşünülmüş. Ömür boyu her sene nüfus şeyinde düzeltme geliyor. Efendim siz şu tarihte doğmuşsunuz diye. 10 gün ata sana böyle şey yapıyorlar. Peki Yiğit Bey, sizin doğum gününüzde doğan bir ünlü var mı? Hiç mi merak etmediniz, bu yaşınıza geldiniz? Hiç ya mi? Çok eskiden bakmıştım ama hiç hatırlamıyorum. Peki patronunuzun doğum günü ne zaman? Onu bilemeyeceğim. Patronunuzun bugün ne kadar yükselmiş olacağınızı tahmin ediyor evet, musunuz Yiğit Bey? Yani. Hiç ben patronum. Bilseydim doğum... mi? Ya bilseydiniz Yiğit Bey, yani kaç yıldır o iş yerindesiniz? 2 yılı geçti. Hep aynı mevkide miydiniz şu ana kadar 2 yıldır? Yani evet. Yani bir düşünün neden diye. Biraz çıkın otoparktan Yiğit Bey. Biraz çıkın işe gidin yani. Beklemeyin oralarda. Bir gözünüzü açın artık. Teşekkür ederiz Yiğit Bey. Sağolunuz, var olunuz. Mutlu yıllar diliyoruz şimdiden size. Bu arada Bahadır Bey miydi bir önce arayan dinleyicimiz? Evet, ona kötü bir haberim var. Kimmiş? Bernard Shaw 26 Temmuz doğumlu maalesef. Ve Enis Batur ama 28 Haziran doğumlu. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, Nurşah ben. Nurşah Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz Nurşah Hanım. Nurşah Hanım, radyonuzun sesi mi açık, biz mi buradan bir hata yapıyoruz? Bir şeyin sesi vallahi açık ama neyin sesi açık? Açık değil ama kapıyı kapatayım ben yine de. Kapıyı da kapatayım. Kapı açık olunca da bazen öyle çıkıyor ses. Üstünüze bir battaniye örtün. Evet, tamam. Bir battaniye örtün, evet. Çünkü tamam, bazen dinleyicilerimiz ceryanda kalıyorlar, evet. Bu da bizi ürküten, üzen bir şey. Buyurun efendim, dinliyoruz. Efendim ben 16 Ekim doğumluyum. Ne mutlu size. Ne mutlu bana. Evet, şey varmış, Oscar Wilde varmış, aynı günde doğdu. Çok havalı. Ne faydasını gördünüz? Hiçbir faydasını görmedim şimdi. Başka? Bir şey vardı, 17 Ekim'de Tarkan varmış. 17 Ekim'de. Evet, oldu Tarkan'dan. O zaman Murat Boz diye düşünebiliriz yani 16'sını. Ne olabilir. Yani. Evet. Bilmiyorum tabii yani, size bağlı. Başka kim varmış? Bir de... Derya Baykal varmış. Derya Baykal, değil mi? Yani. Deryalı günler değil mi? Ne kadar ben güzel. Ben böyle elime iğne iplik aldığım zamanlarda hani görüyorum. Sizde de öyle bir deryalı günler tadında bir şey var mı? Ruh hali var mı? Böyle eski çoraplardan ne bileyim paspas yapayım. İğne iplik değil, herhangi bir malzemeyle şapka yapma üstüne bir uzmanlık geliştirmedi mi Derya Baykal? Tabii canım genç. Çok çok başarılı. Nuşa Hanım, ben size bir iki isim daha söyleyeyim mi? Buyurun. Günter Grass. Hı-hı. Alman, evet. Ya, Alman yazar. Altuzer. Altuzer değil mi? Bakın bu da gayet havalı. O nereli yazar doktor? O da bildiğim kadarıyla öyle. Değil mi? O da bir Alman mı acaba bu? Alman. Annesi Alman da babası. Coşkun Sabah. Bravo. Şimdi oldu. Oktay'cığım. Bir de Taşkın Sabah'a bakar mısın elindeymişken? Taşkın Sabah mı? Bu arada Cezayir asıllı Altuzer. Coşkun Sabah'a dönecek olursak. Kimi istemiştiniz? Taşkın Sabah mı? Taşkın Sabah'ın doğum günü. Taşkın Hanım, çok teşekkür ediyoruz size bu arada. Ben teşekkür ederim. İyi peki yayınlar. Taşkın Sabah'la aynı gün doğmuşsanız, o da aynı gün çıkarsa size teselli ikram. Aslında biz yarışmamızı ters yaptık ya. Yani Taşkın Sabah'la aynı gün doğan dinleyicimize bence hediye vermemiz lazım. O da büyük bir hediye. Aslında onu standart yapalım. Yani bir gün Taşkın Sabah, öbür gün Murat Boz mesela. Murat Boz değil, kardeşler. Yani abilerinin ve ablalarının gölgesinde kalmış olan kardeşlerle aynı gün doğanlar. Mesela Taşkın Sabah, Sinan Erkoç. Taşkın Sabah, Coşkun Sabah çoktan geçti gitti. Ha, canım benim. Hadi ya. Tabii, tabii. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dilek. Dilek Hanım, Taşkın Sabah mı Coşkun Sabah mı, hemen size soralım. Taşkıncı mısınız, coşkuncu musunuz? Taşkını pek tanımıyorum. Nasıl tanımazsınız Taşkın Sabah? Hakan Pekerci misiniz, Zafer Pekerci misiniz? Hakan Peker ya. Yani. Sinan Erkoç mu, Fatih Erkoç mu? İkisi de. Türkan Şoray mı, Nazan Şoray mı? İyi oldu kadın sordun. Dilek Hanım, buyurun buna cevap verin. Türkan Şoray. Demek ki hep yakışıklılar, hep güzel. Hep güzel. Hep şeyleri seçiyor. Mostralıkları seçiyor. Mozalakları bırakıyor. B tarafından yok. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Ben Fahir'le aynı gün doğumluyum. Ne kadar güzel. Dilek Hanım. Dilek Hanım. İşte ya ben. Ama kan çekiyor, insan hissediyor ya. Fahir ne faydasını öyle gördünüz Dilek Hanım? Ben size bir faydasını söyleyeyim mi? Şu anda 250 gram erik marmeladı kazandınız. Bunun müjdesini verin. Ve tarafımdan yapılmış olan erik marmeladı. Süper. Yalnız kavanozu da hatırlat Fahir. Yok ya, bugün gideyim de biraz kavanoz alayım ya. En büyük eksiğim marmeladım, tamam da. Böyle kapağı fırfırlı firfirli, böyle puantiyeli falan. Fırfırlı firfirli de yaparım, her türlü yaparım. Hayır, bir bal kapağı. Bal yok almış canım, o bal kabına koyacak. Benim evim kavanozlarla doluydu Fahir. Bürge atmasaydı ben şimdi yığardım kavanozu. Hay Allah. Dilek Hanım, işte bunun bir faydası. Başka var mıydı? Bizde zaten aynı. Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas'ı. Evet, yani sizinki kimlerse işte benim de oturum. Aynı. Aynısı diyorsunuz. Vallahi işte bir... Aynen öyle. Peki, niye Fahir'i seçtiniz aramızdan? Benimle niye aynı gün doğmadınız? Peki tekrar dünyaya gelecek olsanız Dilek Hanım. İçimizden hangisiyle aynı gün doğmayı düşünürdünüz? Teşekkürler. Vallahi değişmezdi tercihim ya. Böyle iyi bence. İyi ya, çok teşekkür ediyorum. Yine 25 Eylül derdim. Bir fırsat daha verdik. Ve 250 gram daha. Peki. Dilek Hanım, bir fırsat daha vermiştik. Dilek Hanım, bir kez daha doğacaksınız ama. Üçüncü kez. Üçüncü kez. Artık en son son doğuyorsunuz. Reenkarnasyon. Hangi gün doğmayı evet, düşünüyorsunuz? Ama iyi düşünün, ne olur. Bakın ben size biraz isimler söyleyeyim isterseniz. İlk başta tamam. 15 Şubat'tan. Ege, sen biraz isimler söyle 15 Şubat'tan. 15 Şubat'tan isimler. Ege Kayacan. Bulamadı ki. 15 Şubat'ta doğmuş bir adam bulsaydı bugün zaten yere göğe koyamıyor olurdu. Beren Saat. Beren. Bakın. Ondan sonra ben söyleyeyim 26 Temmuz'dan. Kevin Spacey, Stanley Kubrick, Tori Amos. Bakayım 15 Şubat'ı tekrar dönüyorum. Çünkü hep hayır, senin isim, senin doğum tarihindeki şeyler söylendi. 15 Şubat'ta da Andreas Papandreou var. Papandreou mesela. Papandreou. Yok almayayım. Aslında bir saniye kararınızı vermeyin. Kararınızı vermeyin. 26 Temmuz'a bir şey daha söylemek istiyorum. Engin Altan Düz Yatan. Yok, ben pek sevmiyorum onu. Gerçekten mi? Evet. Siz bir tek Fahir'i mi seviyorsunuz şu dünyada Dilek Hanım? Ya biz de varız tabii bu arada. Yani 26 Temmuz'da ben, çocuklar, 15 Şubat'ta da Ege var. Lütfen üstüne gitmeyin Dilekciğimin. Çünkü yani o sizi de seviyor ama yani evet, beni de bir ayrı seviyor. O zaman biraz marmelattan bize de getirir misiniz? Çünkü bütün marmeladı size verecek Fahir bugün işte. Dilek Hanım, çok teşekkürler. Marmeladı da Fahir'i de seviyorum. 25 Eylül'de de doğduğuma pişman değilim. Her ne kadar sonbaharı sevmesem de. Biz de sizi seviyoruz Dilek Hanım. Sizi sevmeseniz de biz sizi seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Dilek Hanım, sizin adresinizi alıp adresinize 250 gram... Marmeladları bekliyorum. 250 gram mı? Yuh Fahir. Ne yapayım? Kaç kilo göndereyim? Ne bileyim. 2 kilo 3 kere doğdu, 3'ünde de 25 dedi ya. Onun yanında biraz da kurvasan bir şey yollarım ya. Bir de boş kavanoz gönder. Bir de boş kavanoz. Evet. Onlar boşlarda dolu bu. Ben çok onu kıskanıyorum. Ulan valla şurada marmelatçı dede oldum ya. Günaydın efendim. Good morning. Ne oldu ya, soğuk duş etkisi oldu boş kavanoz denince. Boş kavanoz etkisi yarattı ya. Boş kavanoz diye film çekseler ya. O kavanozdaki adam diye çekildi daha önce. Ama kavanozdaki bebeği, kavanozdaki reçeli kartal kapmış. Evet diye ağlıyor. Fatma Girik mi? Ha. Olur tabii. Ahmet Mekin değil miydi o ya? Günaydın efendim. Günaydın. Radyonuzun sesini kısar mısınız beyefendi? Vallahi kapatmıştım. Yemin edin, yemin edin. Biri geldi açtı herhalde, sizi de yalancı durumuna düşürmeyelim. Kimle yani görüşürüz? Ben düğmeye basamadım herhalde ondan. Özür dilerim ya. Estağfurullah. Ama bu bir radyo yayını. Ben de geldim. O arada dinlemiyordum diyeceğim. Yalanım da ortaya çıktı. Dinliyordum da. Kaçırdım. Efendim rahat olun bu kadar. 15 Şubat'a birini söyleyeceğim. Evet. Evet. Albert Einstein. Hadi canım, süpermişsiniz. Sizin 15 Şubat mı yoksa? Evet, ben de 15 Şubat doğumluyum. Aa, ne kadar güzelmiş ya. Bir şeyler yapsak. Ben de reçel de yok. Fahir'in bana getirdiği reçeli size paslayayım mı? Vallahi çok iyi olur. Bir kere o reçel değil, marmelat. Orada bir düzeltme istiyorum. Bir şey diyeceğim. İsminizi alabilir miyim? İsminiz nedir? İsmim Alper. Alper Bey. Alper Bey, bir faydasını gördük mü 15 Şubat'ta doğmanın? Vallahi. Benim adıma da konuşun lütfen. Aslında şöyle, hani kamuda çalışan bir ailenin çocuğu olarak maaş günü doğmuşum. Böyle bir avantajım oldu. Yani doğum günlerinde böyle güzel şey. Ne kadar güzel. Ama eskiden ayın biriydi canım. Siz kaç yaşındasınız? Kaç yıldır ayın 15'inde belirliyor mayışlar? Kaç yıldır derken 25 yaşındayım. Ben bildim bileli 15'inde veriyorum. Tabii o zaman bayağı iyi. Eskiden çünkü ayın birinde verilirdi maaşlar. Hayır, sırf yani... Ya, maaşçı dedi. Ya o kadar ezgin kaldım ki ben şu anda yalnız. Yani. Ama kamuda hep 15'indeydi diye biliyorum. Hayır abi. Siz haklısınız. Sizin dediğiniz hatta değil, kamuda kaldı hala. Bakın yine o adam geldi bir radyonuzu açtı. Alper Bey. Yok. Yok, arabam istop etti, tekrar çalıştırdım da. Arabanızı kapatmanıza gerek yok mu? Arabanızı kapatıp bir saate radyonuzu kapatsak bize kafiydi. Çok teşekkür ediyoruz Alper Bey. Yalnız çok iyisiniz ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Alper Bey. Alper Bey, önümüzdeki 15 Şubat'ta özel doğum günü programı yaptığımızda sizi de bekliyoruz yayınımıza. Tamamdır. Tamam, maaşı çok da almış oluruz. Güzel güzel konuşuruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kamucu Alper diye kaydettik biz de. Çok teşekkürler Alper. O zaman ben durmayan arabalarda gezesiniz diyerek temennimizde uğurluyoruz sizi. Hoşçakalın. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Oktay, tamam, hiç dinleyicimiz yok mu ya? 26. Benim çok moralim bozuk. Yani bir ezgin kaldım. Ezgin kaldım. Dilek Hanım 15 Şubat dedi. Çaman 25 Eylül dedi. Alper Bey 15 Şubat dedi. İyi, çok güzel program yapıyorsunuz ya. Adam gibi tarihte doğacaksın oğlum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sedef ben. Sedef Hanım, hoş geldiniz. Hoş buyurun. Hoş bulduk, merhabalar. Çok zarif geliyor sesiniz Sedef Hanım. Acaba 26 Temmuz doğumlu olabilir misiniz? Yok maalesef, ben 1 Kasım doğumluyum. 1 Kasım. O kadar evet. Zoruna ben gitmesin. Ben de bundan sonra elimden geleni yapacağım ve 1 Kasım'da doğmaya çalışacağım. Sedef Hanım da tam akrep şeyi var zaten sesinde. 1 Kasım akrep mi? Evet, tamam. Kesinlikle. Akrep misinizdir siz Sedef Hanım? Evet, akrebim. Bahadır Bey hiç inanmıyorum ben, böyle şeyler olur mu falan diyor. Yamlı yamlı diye konuşuyor. Ben de fark ettim de. Siz ne diyorsunuz Sedef Hanım? Ben inanıyorum diyorum. Ben astroloji konusunda kurs alıyorum zaten. Kurs alıyorsunuz. Evet. Benim elime bir verseniz kadar hiç böyle bazı şeylerin boşa paraya olduğunu düşündünüz mü bunun dışında? Yok. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani ben astroloji konusunda şunu düşünüyorum. Yani gerçek olması olmaması önemli değil. Çok tatlı bir sohbet konusu. Kesinlikle. İnsanların birbirlerine yakınlaşmasını sağlayan en güzel konulardan bir kesinlikle tanesi. Tabii insan deşifresiyle uğraşıyoruz yani. Aynen öyle. Siz mesela adamı tipinden anlayacak noktaya gelecek misiniz kurs bittiği zaman? Vallahi daha önceden öyle olduğum için zaten bu kursa başlamaya karar verdim. Bunu nakde çevirmeyi düşünüyor musunuz sonra? Sedef Hanım. Olabilir. Gayet. Peki bizim burçlarımız işte nedir mesela? Ne öğrendiniz ya da yani ne kadardır gidiyorsunuz Sedef Hanım? Birinci yılımı tamamladım. Hadi ya, bayağı da oldu yani. Devam edeceğim. Siz askerlikten yırtmak için falan mı başladınız yoksa gerçekten meraktan mı? Gerçekten merak ettim. Kaç kur peki bu astroloji kursu? Aslında 3 yılda mezun oluyormuş. Ne oluyor ama mezun olunca? Ama sizi 2 yılda mı mezun ediyorlar? Mezun olduktan sonra şey... Astrolog mu oluyorsunuz? El mi veriyorlar size? Evet. Astrolog mu oluyorsunuz? Evet. Mantrolog olan ben de astrolog nasıl yapmıyormuş. Mantrolog olduk. Yürütemedik, atıldık ikinci sene. Mezunları nerede, nerelerde iş bulabiliyorlar peki? Kamuda. Yok, özel sektörde daha fazla iş var. Özel sektör. Siz ne iş yapıyorsunuz bu arada Sedef Hanım? Ben şu anda enerji sektöründe çalışıyorum. Değiştirmek yani kamuda mı? Kamuda değil. Kamudan emekli oldum. Şimdi özelde devam ediyorum. Özelde devam. Sedef Hanım'ı durdurabilene aşk olsun. Kamuyu bizim... bitirdi, özeli bitirdi. Şimdi astroloji de yaladı yuttu. Burçlarımızı tahmin edebilir misiniz tipimizden? Biliyordur herhalde canım Sedef Hanım. Ben biliyorum tabii. Biliyor musun? Tarihlerimizi söyledik. Yansıtıyor muyuz peki burçlarımızı? Evet. Kesinlikle. En çok kim yansıtıyor? En çok Fahir yansıtıyor. Nedir tam özellikleri? Benim karımla Fahir aynı insan mı o zaman şimdi? Yani burç. Mümkün değil aynı olması. Çünkü hani Fahir. Evet, ben en azından bir erkek olarak bir zor. İnanılmaz bir kombinasyon var yani burçlarla ilgili. O yüzden bir sürü adam değil mi? Öyle 12 tip doğmuş, falan filan. Hatta 5 dakika arayla doğmuş benim yeğenlerim var. İkizler kendileri. Mümkün değil birbirleriyle hiçbir şekilde uyuşmuyorlar yani. Parmak izi kadar ayrı diyorsunuz. Aynen öyle. Her insan özel. Güzel. Çok güzel oldu. Vay. parmak iziyle çok güzel şahlandı yani. Şey. Peki sizde aynı gün doğan kimler var Sedef Hanım? Demirel var. Demirel var. En iyi bildiğim. Ondan sonra kaç kişi daha vardı ya? Peki çevrenizde 26 Temmuz doğumlu birileri varsa telefon edebilir misiniz? Bizi telefon etsinler. 26 Temmuz. Evet. Hiç var mı? Çünkü 26 ben biraz Temmuz. Ezik kaldım. O yüzden. 25 Temmuz var da 26 olsun, Temmuz olsun, o da olur. Ne yapalım artık 25 varsa. Onda 100 gram marmelat veririz. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun Sedef Hanım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ya astrolog olacak. Bizi dinliyordur herhalde. Ara ara bize bir astroloji ay, hakikaten. Sedef Hanım şimdi duyuyorsunuz ya. Ara ara bize sabah yorum astroloji raporları alabilir miyiz? Bir yıldız haritası. Çünkü burçların en güzel tarafı. Hani bugün şu olacak bu olacak falan değil de. Daha derinlemesine bir karakter. Böyle genel. Karakter şeyi yapınca o insanı bir gaz oluyor. Tabii. Şöylesindir, böylesindir falan filan. Ekonomik. Öleyim değil mi? Öleyim değil mi lan diye bir şey oluyor. İnsanın da en çok hayatta gaza ihtiyacı. Yalnız her burç öyle lanlı lunlu konuşmuyor benim bildiğim. İşte bir su grubu biraz hava grubu lanlı lunlu. Biraz hava grubu, ateş grubu falan onlar öyle konuşur. Fahir'cim, geri zekalı arkadaşım, mikrofon açık, vurma. Benimki de mi? Benimki de mi açık? O da mı açık? Programımızın son dakikaları macera sever dinleyicilerimiz. Talihli ismi açıklayacağız. İlk önce zaten iki talihli ismi açıklayalım. Ege Kayacan ve Fahir Öğünç. Birisi Alper'le, bir diğeri de... Evet ya, Dilek'le. Dilek Hanım'la buluştu. Doğum gündeşler. Ebru Gündeş'ten sonra en önemli kişidir doğum gündeş. Oktay, bu şakayla keyfim kaçtı. Senin zaten keyfin kaçık. Zaten keyfin kaçık. Doğum gündeşini bulamadın. Hayır, keyfim kaçık değildi de biraz ezgin kaldım bugün. Zaten canım sıkık diyorsun Oktay. Zaten canım sıkık, kimse yok benimle aynı gün doğan. Evet. Diye de devam ediyorum. Önemli değil, arayacağız bulacağız Oktay. Yok abi, bitti, program bitti ya. Canı yani sıkıktı, benim şakamla içi de kalkık oldu. Evet yani içi kalkık, canı sıkık. Resmen kim bilir yani daha nelerle karşılaşacak Oktay ya, Demirci. Ya bizler yani 26 Temmuz doğumlular bir ayrımcılık yapıldığı için belki toplumda yok, görünür değiliz. Yani ama belki de yani, ifşa etmek istemiyor kimse kendisi. Siz örgüt gibi bir şeysiniz ben belki. Ben görünür olmayan binlerce 26 Temmuz doğumlu olduğunu biliyorum. Oktay, hepimiz 26 bir Temmuz gün, doğumluyuz. O zaman onların doğum gününü şimdiden kutluyoruz. Bir gün çıkacak onlar. Ve o zaman ülkemiz daha güzel bir haline gelecek. Daha güzel bir yarın. Daha güzel bir dünya için 26 Temmuzlular. Ama yine de sizi tebrik ediyorum. Bence biz dönüp kendimize bakmalıyız. Bir 25 Eylül'lü bir 15 Şubatlı olarak biz ne hata yaptık ki 26 Temmuzlular böyle sindi, ses çıkaramaz hale geldi. Demek hata olsun, olsun yani bizim mücadelemiz devam edecek gizliden gizliye de olsa. Önemli olan anlaşılması, bazı şeylerin anlaşılması. Zamanında bir ama dediğin anlaşılmadı o kadar. Birinin dediği gibi herkesin dinlenebildiği bir ortamda denmişti hatırlıyorsanız. 26 Temmuz'da dinleyeceğiz diye evet umuyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünün talihli ismi o piti piti karamela sepetinden park yerine varan dinleyicimiz. Park yeri. Öyle bir not almamışım. Park yeri. Yiğit Bey. Yiğit Bey. Yiğit Bey. Tebrik ediyoruz sizi. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nden ne kazandınız? Neşve paketi kazandınız. Yemekler ve sinema davetiyeleri var. Sinema davetiyeleri, yemekler var. Bunun dışında Fahir Öğünç'ten marmelat kazanan dinleyicilerimiz. Dilek Hanım marmelatı kazandı. Yasemin Hanım marmeladını kazandı. Yasemin Hanım yarın gelip alacak. Dilek Hanım'ın da arkadaşlarımız arayacaklar. Adresini ya da radyomuzdan alma şansına sahip olacaklar. Kavanoz sorunu çözüldü mü Fahir? Kavanoz sorunu çözüldüğünde... Tamam, iyi. Yani çünkü bir mahcubiyet olmasın mesela. Ya. Ben kendi marmelat markamı yaratabilir miyim acaba? Tabii. Düşünmem lazım. Famer. Famar. Famar mı? Saçmalama. Madis. Ya bir kere esprili bir isim düşün bak. Ha. Ne olabilir mesela? Lady Marmelat mı Fahir? Oktay Demirci bütün puanları da. Bir kadın elinde marmelat kavanozlarıyla. Mail adresi de belli o zaman. Lady Marmelat et. Hotmail.com diye alacaktım ben. Başka bir şey mi alayım? Sevgili dinleyiciler, esprilerimiz daha sürecek koridorumuzda. Programımız bitmiş olsa da hemen yetişirseniz. Koridorda 5 dakika daha sürer gibi geliyor bana. Beni de bir köşede ağlarken bulabilirsiniz. Bu şansı size sunuyoruz. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 2 gündür bunda mı? Ofise geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler. Hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.